İnşallah benim konum muhteremler, namazda okumakta olduğumuz ettiyatü duası inşallah nasip olsa inşallah. Namazda iki şey devamlı okunuyor her namazda. Biri Fatiha-i Şerif, biri de ettiyatü duası okunuyor. Bunların namazda okunmasının tabi hikmeti var, bir sebebi var. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Miraç'a vardığı gece Kab-ı Kavsen denen bir makam o. Yani bir yer mahal değil, bir makam. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri o makama ulaştığı zaman artık bütün perdeler kalktı. Hiçbir engel kalmadı peygamberimiz arasında. Mevlamızı gördü. Tabii nasıl gördü, nasıl oldu? Onları bizler bilemeyiz, hayal de edemeyiz. Onlar başka bir alem. Çünkü diğer peygamberlere bile nasip olmayan bir makam. O kadar büyük peygamberlere geldi. Ullazim peygamberlere geldi. Onlara bile nasip olmayan bir makamı bizler hayallen bulamayı anlayamayız tabi. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Rabbimizin huzurunda tabi ona Mevlamıza selam verecek. Ama Esselamu Aleyküm tabi Allah denmez. Allah Mevlam zaten selamdır. Yani Allah Teala zaten selamette. Çünkü selam vermek bir nevi dua anlamına geliyor. Yani selamette ol diye. Zaten Rabbimiz selam kendisi Mevlamızın. Peygamberimiz Mevlamıza şöyle selam verdi. Namaz okuduğumuz bildiğimiz şey yani. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibatü. Bu kadar. Peygamber'e selam Allah-u Teala'ya. Tam anlamı inşallah döneceğiz tekrar inşallah. Peygamberimiz Rabbimize, Mevlamıza Celle Şanlı'yı böyle tehiyye deniyor buna selam verince. Allah-u Teala Peygamberimizin bu tehiyye selamına tabi cevap verdi, karşılık verdi. Ne buyurdu? Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatühü. Mevlam buyurdu. Allah-u Teala Peygamberimize böyle karşılık verince Peygamberimiz de Allah'ın verdiği bu selam rahmetin yalnız kendisine değil de bütün peygamberlere, bütün salihlere olması için peygamberlere karşılık verdi yine. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin dedi peygamberimiz de. Cebrail aleyhisselam Sidre Müntaha'da kalmıştı, yolda kalmıştı, makamında kalmıştı. Ama onda öyle bir kutsal ruh sahibi ki Cebrail aleyhisselam bunu duydu makamından. O da bu defa bütün meleklerle beraber kelime şahadeti getirdi. Şimdi inşallah dönelim bunun anlamını inşallah, kısaca inşallah. Önce şunu belirtelim. Namazda bunu okurken Peygamberimiz bunu Allah'a böyle selam vermiş diye böyle bir hikaye tarzından değil de sanki biz de Miraç'tayız. Sanki değil. Gerçi namaz Miraç. Namaz müminler Miraç'ı. Yani bizler Miraç'tayız. Her iki rekatta bir oturuş var. İki rekatta. Kul iki rekatta Allah yolunda seyri sülük dönüyor buna. Manevi yolculuk ediyor iki rekatta kul ayakta. Rüküda, secdede. Yani kul burada tabii öyle yapamıyoruz gerçi ama Namazın aslı o. Kul ne yapıyor namazda? Bütün gayretiyle bir nevi kul oradan melekleşiyor. Sübhaneke, Enzi Besmele, Fatih-i Şerif, Zamm-ı Sûre, Rükû, secdelerle kul Allah yolunda bütün gayretini sarf ediyor. Manevi olarak yücelmek için. İki rekat tamamlanınca Mevlam şöyle buyuruyor. Kulum, otur, dinlen bakalım biraz. Mevlam buyuruyor şimdi. Namaz farz olsun, nafile olsun, ne olsa olsun, her namaz iki rekatında mutlaka oturuluyor. Mevlam buyuruyor, kulum otur, otur kulum bakalım. Tabii kul Allah'ın olduğu için oturmanın tabii usulü adabı var tabii. Yani diş çekerek, el dizine koyarak böyle bir usulü oturuyor kul burada. İşte şimdi kul buraya gelince bir makam. Makama girmiş oluyor. Kul ne yapıyor? Kul her bir yeni makamında Allah-u Teala'ya bu Mevlamıza selam veriyor yani. Yani veriyoruz elhamdülillah. Şimdi şu anlamına geçelim inşallah bunun. Ettehiyyatü. Bütün tehiyyeler. Bu birkaç anlama gelebiliyor. Anlamın biri el mülkü lillah anlamına geliyor. Mülk Allah'ındır. Yani mülkiyet, hakimiyet, egemenlik ancak O'nundur anlamına geliyor bir anlamı. Yani çok düşünebilsek muhteremler, yani namazda gafil olmasak, tek bu kelimenin o kadar büyük anlamı var bakınız. Ettehiyyatü, el mülkü lillah, mülk O'nun, Allah'ın Celaluhu. Dilediğini yaratır, dilediğini yapar. Azamet, kudret Mevlamızındır. O'ndur hakimiyet. Bir anlamı da bütün kavli ibadetler, sözlü ibadetler lillah Allah'a aittir. Ne kadar varlıklar varsa Allah'tan başka cecalüğü, melekler, peygamberler, cinler, insanlar, hayvanlar, dağlar, taşlar ne kadar varlıklar varsa bütün varlıkların sözlü ibadetleri, zikirleri, tesbihleri, kıraatleri lillahi Allah içindir, ona mahsustur, onun hakkıdır. Peki Allah-u Teala kimler zikrediyor acaba? Kimler zikrediyor acaba? Allah-u Teala'dan Celleşanü'yü gafil olanlar, ne yazık ki muhteremler, insanlar ve cinler. Bakınız. Yani haş Allah'ı unutup da Allah'ın dışında Allah'ın yarattığı geçici varlıklarla oyalanma, onlara gönülle bağlanma, yalnız insanların gafillerinin yaptığı bir iş. Yoksa kişi bilebilse, düşünebilsek gerçek olarak haş Allah'ı bırakıp da öyle varlıklara gönül bağlamak, onların peşinde koşmak, onlar için birbirimize savaşmak, kavga etmek, yani çocuk yakışmayan bir şey aslında. Her şey Allah-u Teala zikrediyor. Neler zikrediyor Allah-u Teala'yı? Tabi yine buna Mevlam bildiriyor. Allah bildiriyor. Bismillah. Tüsebbihu lehu. Allah-u Teala'ya Celle Şanlı'yı tesbih ediyor. Tesbih. Bir zikir vardır. Tesbih de vardır. Zikir genel olarak hepsini içine alıyor. Namazı bunun içine giriyor. Kur'an da giriyor. Tesbih giriyor. Tevhid de hepsi giriyor böylece. Tesbih bu genel içerisinde özel olmuş oluyor. Tesbih ancak tevhidten sonra oluyor. Kişi önce Allah-u Teala'yı bilecek, inanacak ki o Allah birdir Celaluhu. Onun ortağı şiriki yok. Mülk onun. Onun kudret azamet sahibi. İşte imanı buraya gelen kişi Ondan sonra tesbih yapabilir. Yani tesbih ne olduğunu anlayabilir. Tesbih. Yani Sübhanallah mealinde. Tabii her varlığın tesbihi ayrı dille yapıyorlar, o da var. Tesbih Allah-u Teala Mevlamızı her türlü noksan sıfattan tenzih etme. Noksan sıfattan tenzih etme. Allah-u Teala her şeyi görür. Her şeyi. Her şeyi biliyor Allah-u Teala. Her sözü sesi işitir. Her şeye gücü yeter Allah-u Teala. İşte bu anlama gelir genel olarak tesbih. Allah-u Teala tesbih ediyor. Neler? Es-semâvâtü seb'u vel ardu. Yedi kat gökler ve yer. Yani yedi kat göklerin bizzat kendisi. Yedi kat gökler ve yer. Şu dünyamız Allah-u Teala tesbih ediyor. Dünyamızda, göklerde. Onların dönüşteki yaptıkları zikir duyabilse tabii çıldırır muhtemelen. Allah tesbih eder onlara böylece. Ve men fihin. Ve bunlarda daha ne varsa, ne kadar varlık varsa onlar Allah-u Teala'yı zikir ediyorlar. Ay, güneş, gezegenler, galaksiler bakınız, melekler. Daha bilem nice varlıklar, dünyadaki varlıklar, ağaçlar, dağlar, taşlar, bütün zerreler, akan sular, esen yerler, hepsi Allah-u Teala'yı zikir ediyorlar. Allah-u Teala hepsi tesbih ediyorlar, her biri de. Ve Mevlamı bir de şöyle ilave ediyor ayrıca. Ve min şeyin, bir şey yok ki illa yüse bihamdihi, Allah'ı ancak hamd ile tesbih eder. Allah-u Teala'yı hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yok. Şey. Şey, çok kulağımız kelime. Genelde konuşurken bulamayınca bir karşı kelimesini hem ona sarılırız şey diye. Nedir şey? Arapça aslında bu. Şa'ye şa'üden gelir. Şey mastardır. Allah'ın dilediği bir varlık demektir şey. Demek ki ne kadar varlıklar varsa, gözümüzün gördüğü, göremediği, bilin ne kadar varlıklar varsa, bunlar her bir Allah-u Teala'yı hamd ile tesbih ediyorlar. Hamd, övgü, şükür Allah'a ediyorlar. Velakin, Mevlam bir velakin, iş bu durumdayken, la tefkahune tesbihahüm, sizi onun tesbihini anlayamazsınız Mevla buyuruyor. Kur'an her zaman diyor muhterem cemaatimiz, Kur'an Allah kelamı celcali. Kur'an kendi haşa, abes, boş bir tek harf yok. Her hikmetleri var. Bakın burada Mevlam, onların tesbihini, zikrini duyamazsınız buyurmuyor da anlayamazsınız buyuruyor. Demek ki duyan çok. Çok duyanlar var. Hele fırtına koptuğu zamanlar nasıl Allah zikrediyor fırtına? Ne Allah zikrediyor? Onu duyuyor insanlar. O Allah'ın zikrediyor onlar. Tesbih ediyorlar. Ama anlayamıyoruz bakınız. Anlayamazsın Mevlam buyuruyor. Genelde ahşap binalarda bu çok olur, ahşap binalarda. Bir sebep yokken, mesela tavanla çatıda kimse gezmiyor. Aşırı ısı yok, yani soba aşırı yanmadı, ısı bir şey yok. Bir sebep yokken, kişi otururken bakarsın gece, tavanda, çatıda o tahtalar birdenbire Allah zikreder. Çatır çatır böylece. İnsan bazen korkar, boş bunu korkar bile böyle. Çatır çatır eder böylece. Bazen eşyalar yapar böyle, eşyalar yapar bazen böyle. Genelde topraktan mamullerde bu daha çok olur böyle. Ağaç türünde mamullerde bu daha fazla olur. Durup dururken yani sebepsiz yere bir çatırdı ama birdenbire. Kuvvetli çatırdı ama hatta bir sarsıntı gibi durur. İşte o anda o aşka zevke geliyor. Allah'a zikrediyorlar böyle. Bazen de bardak kırılır durduğu yerde böyle. Sürahi patlar, çatlar bazen de böyle. Aşı gelir böylece. Dayanamaz, aşı dayanamazlar. Çatlarlar bazen böylece. Mevlamız buyuruyor. Bir şey yok ki, bir tek varlık yok ki, Allah hamd ile tesbih eylemesin. Ama siz onları anlayamazsınız buyuruyor. Allah-u Teala Mevlam buyuruyor. Her şey Allah'ın zikrede tesbih ediyor Allah-u Teala'yı. Bizim Mevlam burada bir örnek veriyor. Davud Aleyhisselam'ı. Peygamberlerin her birinin ayrı bir özelliği var peygamberlerin. Adem Aleyhisselam'ın genel özelliği boylu postlu olması. Adem Aleyhisselam 60 arşındı. Adem Aleyhisselam çok uzun boylu, geniş omuzlu yapılıydı. Yusuf Aleyhisselam da insanların en güzeliydi Yusuf Aleyhisselam'da. Yusuf Aleyhisselam'ı gören kadınlar artık çıldırırlar onu görünce. O hale gelirlerdi. Peygamberimizin özelliği de ahlakı Muhammediye muhtemelenler. Peygamberimizde ahlak, ahlak peygamberimizde. Bir küçük bir örnek vereyim ahlak deyince. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri deve üzerinde bir sefere giderken, tabi yolda terlemişler, bunalmışlar. O çöl sıcağında, o çöl doğasında muazzam bunalma, yorgunlukken bir bedevi Arap. Bedevi çölde yalnız yaşayan kişi, göçebe kişi, medenisi insan. O da Müslüman olmuş, dahil olmuş ama bir edep, usul bir şey bilmiyor. Peygamber yanına gidiyor da o deve üzerinde peygamber arkadan yapıştı peygamber ensesine, elbisesine peygamberimizin şöyle çekiyor. Ya Muhammed yanında katık varsa iyice bana da ver. O kadar çekmiş ki böylece peygamberimizin mübarek böyle ensesi kızarmış böyle çizmiş orasını böyle. O kadar çekmiş böyle acıtmış peygamberimize. Peygamber dönüp baktı bir bedevi. Peygamber baktığına gülümsedi. Dedi ki yanındakine, buna biraz et var kavrulmuş, kurumuş et, ondan ver biraz et. Bir Allah'ın Resulü'ne bakınız, hiç kızmadı. Ahlakı Muhammediye. Davud Aleyhisselam'ın da sesi, ondaki ses kimse verilmemiş böyle. Hatta denir ya, Davud'un ses diye. Hem gür, kuvvetli, nefesli Davud'un sesi. Şimdi neden Allah-u Teala bunlara bunu verdi muhteremler? İşte cennette insanlar böyle olacaklar. Cennete giren insanlar. Nasıl olacaklar? Adem Aleyhisselam'ın boyunda herkes. Boylu, poslu. Yürü herkes olacak. Herkes, erkek, kadın. Herkes Yusuf Aleyhisselam güzelliğinde olacak. Herkes. Onun güzel olacak. Herkesin sesi Davud Aleyhisselam gibi olacak. Herkesin sesi. Gür. Herkes ahlakı da Peygamberimizin ahlakında olacak. Kimse kimsenin hiç kalbini kırmayacak, hiç ama. Yani cennette kırılma diye bir şey yok cennette. Eyvah kırıldım ona. Yok cennette böyle. Öyle olacak. Davud Aleyhisselam Hazretleri'nin tabi dünyada onun bir özelliği vardı. İşte neydi bu da? Mevlamız buyuruyor, okuyayım inşallah. Sad suresinden okuyorum. Ayet 17-19 arası. Bismillah. Vezgür abdena Davude. Allah da buraya, ya Muhammed'im, Habibim, kulun Davud'u da hatırla bakalım onu da. Mevla buyuruyor. Ya Muhammed'im, Habibim, tabi ey müminler sizler, Mevla buyuruyor. Kulumuz Davud'u da hatırlayın. Vel eydi. Çok kuvvetliydi o, kuvvetli. Nesi kuvveti? Pehlivan mıydı? Güreşçi miydi? Yok, hayır muhtemelen. Allah yolunda nefsinle güreşte kuvvetiydi. Nefsinle güreşirdi, nefsinle. Davud Aleyhisselam'ın orucu meşhurdur. Savm-ı Davud deniyor, Savm-ı Davud. Kendi hem peygamberdi, hem devlet başkanıydı. Saltanat sahibi öyleyken, bir gün oruçtu, bir gün yerdi böyle. Hep böyle yapardı böyle. çok namaz kılardı. Allah Teala'yı çok çok zikir ederdi böylece. Ederdi. Mevlam buyuruyor, kulum Davud'u hatırlayın. O Allah yolunda çok kuvvetliydi böyle. Fetretsiz. Yani hiç gevşeme gelmeden, bunalama girmeden öyle sebatlıydı. İnnehu evvab. Ve o aynı zamanda evvab idi Allah bilir. Evvab, abe recafilinden geliyor. Allah'a öyle yönelmiş Allah-u Teala'ya başka bir şey bilmiyordu böyle. Ona Allah yetiyor Celal'i. Onun aldığı, zikir aldığı tat yetiyordu ona. İnna sehar cibale me'ahu. Mevlam biliyor, onunla beraber dağları ona müsahhar kıldık. Onu emrine verdik, ona boyun eğdirdik dağları da. Peki ne yapıyor dağlar? Yüsebihne. Allah'a tesbih ediyorlardı. Bil aşiyyi vel işrak. İşrak vaktinde, işrak vaktinde. İşrak kuşu vakti sabah. Ve doğudan sonra Medine'ye gelen vakit. Bir de ikinden sonra geceye kadar aşiyyi işa denir. Bu iki vakitte Davud Aleyhisselam Hazretleri çıkardı dışarıya. Bazen zebur okurdu. Allah-u Teala zikrederdi. Bir tesbihe başladığı zamanlar bütün dağlar onunla beraber Allah-u Teala'yı zikir ederlerdi muhteremler. Ederlerdi. Ve tayren mahşureten. Ve Mevlam biliyor, kuşlar da mahşureten. Bütün kuşlar duyunca Hazreti Davud'un tesbihini, zikrini, bütün kuşlar koşurlardı, etrafına doluşurlardı. Hatta omuzuna koyarlarmış böyle. Omuzuna koyarlarmış, etrafını çevirirlermiş kuşlar. Onunla beraber Allah-u Teala'yı tesbih, zikrediyormuşlar. Şimdi burada bir de aklıma şey gelebilir. O dağların Allah-u Teala'yı onunla beraber zikir etmesi, acaba bu bir yankı mı acaba? Yankı değil muhteremler. Yankı başka bakınız. Yankı başka. Ana ses deniyor buna. Ana ses, onlar talih sesler, yankılar. Bu ana sesti, dağırsa Allah'ı da zikrederken, aynı anda onunla beraber Allah-u Teala'yı zikir ederlerdi. Yankı değil ama. Yankı başka. Hatta fıkıhta yankıdan gelen ses, secde ayeti bile okunsun, secde gerekmiyor. Çünkü talih ses o. Ana ses değil o. Ana ses değil o. Şimdi yankı deyince aklıma Mimar Sinan geldi. Aklıma şu anda geldi. Mimar Sinan Hazretleri. Osmanlı Devleti adı cemaatimiz neden yükseldi o kadar fazla, Osmanlı yükseldi Osmanlı Devleti? Ve Osmanlı'nın süper gücü de çok uzun zaman devam etti yeryüzünde. Neden acaba? İnsana değer verdikleri için. Yani kimin liyakatı, yeteneği varsa hem onlara göre ver, onlara faydalandılar. Mimar Sinan Hazretleri bakınız. Okul okumamış, bir şey görmemiş. Onun yaptığı eserlere hala bir gün aklı ermiyor Avrupalıların, nasıl yapmış bunu diye. Süleyman Camisi'ni yapmış, bitirmiyor daha. İç kısmı yapılacak. Oturmuş mihraba, altına bir koca bir minder şerite koymuş, üzerine oturmuş, almış yani nargileyi, nargileyi çekiyor orada. Bunu gören tabii oradaki Müslümanlar şaşırıyorlar. Vay, ne yapıyor bu Sinan, delirdin bu, sapıtın bu diyorlar. Camide nargile içiyor bu. Koşuyorlar zamanın padişahına, Kanuni Sultan Selim Hazretleri. Ona koşuyorlar, sultanım senin koca Sinan diyorlar, koca Sinan senin camide nargile içiyor. Padişah bir de ayağa kalkıyor. Ayağa kalkıyor, geliyor. Bir kapıdan bakıyor, gerçekten öyle ya. Oturun mihraba, altına koca bir şilte minder, abim nargileyi yaslamış, nargileyi çekiyor bana. Bağırıyor kapıdan da, böyle Sinan, ne yapıyorsun? Edepsiz, ne yapıyorsun? Ayağa kalkıyor, sultanım. Sultanım bak, sabır ol sultanım, bir gel bakalım diyor. Gösteriyor, Bak bunda tömbek yok diyor. Tömbek yok bunda böyle diyor. Yani tütün bir şey bunda böyle şey. Keyfi içmeyen böyle şey. Yalnız su üzerinde korla ateş varan böyle şey. Peki niye bunu böyle yapıyorsun? Sultanım, sesi ayarlamak için böyle yapıyorum diyor. Ses düzeni için böyle yapıyorum diyor. Ama çıkan buhar değil. Bazıları diyor ki buharı bakıyorlar. Hayır diyor, buhar başka muhtemelen, ses başka. Buhar değil böyle şey. Onu arada bir yavaş, bazen daha hızlı, bazen daha hızlı bir horuldu şeklinde bir ses çıkarıyor. O sesin camideki yansımalarını, dağılmasını, yankı yapmasını onu hesaplıyor. Ona düzen vereceğim böyle muhtemelen. Onun yaptığı camiler, bilhassa son ustanın yaptığı camiler, Süleymaniye gibi, Selimiye gibi, oradaki ses düzenine bugün genel Avrupa aklı ermiyor. Düzeni vermişler etten. Hoca okur mihrapta, herkes aynı ses duyar. Uzak yakın var işte. Öyle vermişler. Şimdi Avrupalılar muhteremler bir bilim geliştirmişler 1900 yılında. Yani Mimar Sinan'da aşağı yukarı 400 sene sonra akustik diye bir ses bilim bir diye bir şey geliştirmişler Avrupalılar. Ama onu yaptığını yapamıyorlar yani böyle şey. Neye bakıyorlar? Gelen ses ne kadar emilebiliyor. Yankı yapmaması için. Ölçüyorlar mesela. Sıvarmış duvar. Ne kadar ses emiyor? %3. Ahşap kaplamalar ne kadar emiyor? %10 emiyor. Halı %25 bakın muhterem. Halı %25. Ben çok bundan duygulandım muhteremler. Duygulandım. Niye biliyor musun muhteremler? Eskiden padişahların sarayında, paşaların sarayında hep duvar halısı da olurmuş. Bak duvar halısı muhterem. Duvar halı böylece. Hem yerde halı, duvarda halı. Tavan, o da ahşap. Ne oluyor? Ses tamamen yutuluyor bak, emiliyor. Emiliyor böylece. Ses tam emiliyor. O padişahların kocaman salonlarında, ucu bucu görünmeyen salonlarında, o paşaların kocaman saraylarında sohbet yapılırmış, konu okunmuş, hiç ama yankı olmamış, olmuyormuş. Bak neden olmuyor bakınız? Bak Osmanlılar o zaman keşfetmişler bakın böyle. Sesi en çok yün halı emiyormuş böyle. Emiyor. Taban halı, kaba kaba halılar, duvar halıları var. Tavan ahşap. Ne konuşsam ben gayet ana ses orada kalıyor böylece. Bir de muhteremler Allah-u Teala'yı zikreden varlıklardan kuşlar. Onlara bize özel buyuruyor. Yani bütün varlıklar Allah'ı zikrediyorlar ama bir de kuşların bir özel ibadeti var kuşların da. Kanatlıların. Hepsi tavuk horoz dahil buna. Mevlamız buyuruyor Nur Suresi ayet 41'de Sebillah Elem tere ennallâhe yusebbüle. Ya Habibim Muhammed'im görmedin mi? Yani burada görgü bilmedin mi? Allah Teala'ya bak tesbih ediyor. Allah Teala zikrediyor. Men fis semavati vel erdi gökte yerde ne varsa hepsi her bir Allah'ı zikrediyorlar. Daha ve tayrı kuş da kuş. Kuş bak. Kuş da. Allah Teala bunu özel buyuruyor bakın bu ayrıca. Kuş. Demek ki kuşun zikri daha başka. Safatin. Bak saf saf. Düzenli şekilde kuşlar. Küllün bunların her biri kad alime sad tesbihahu. Hem namazını biliyorlar hem tesbihini biliyorlar bakınız. Onların da namazı var. Namazı onların da var. Onların da zikri var. Ben muhteremler akşam üzerleri özel bunu gözlerim böyle. Oturuyorum köyde balkona akşam üzeri. Tabii yazın, kışın olmuyor. Şimdi kuşlar geliyorlar. Tabii günü dağılmış kuşlar. Dağılmışlar. Akşam üzeri kuşlar geldiler mi önce bir toplanıyorlar böyle. Onların bir lideri var kuşların, imamı, önderi var. O bir başlık etmeye başlar, toplanırlar. Emin olun muhteremler böyle, yani çok böyle onlara imreniyorum, bakıyorum. Böyle Kur'an'da Allah'ın buyurduğu gibi saf, düzenli an böylece. Sanki uzun yıllar eğitim görmüşler, bakınız böylece. O şekilde düzgün böyle saf saf oluyorlar. Sayılar çoksa çok saf da oluyor. Ama gayet düzgün saf oluyorlar gökte, havada. Önde liderleri, o önde. Hepsi birden aynı şekilde bir ses çıkarıyorlar. O anda ibadetler onlara bakınız. Güneş doğmadan önceki ibadet onlara böylece. Ve şöyle dönüyorlar. Tavaf eder gibi böylece. Dönüyorlar böylece. Yani dikkat edin inşallah bu yazın inşallah böyle açıkta dikkat edin inşallah. Ve dönüyorlar bunlar böyle. Böyle saf saf saf saf böyle aynı sesi çıkararak öyle bir güzel manevi bir hal oluyor. Ötüyorlar. Mevla buyuruyor. Onların her biri kad alime salatehü ve tisbihahü. Onların bir namazı da var bak. Nedir namazları da? Kanat çırpmalar mıdır böyle? Öyle bir kanat çırparlar, kanat çırparlar. Aynı anda böyle. Yani cemaat namaz kılıyorlar, çırparlar mıdır? İşte bir de horozlar. Horozun ötüş saati bellidir. Eskiden sağ Alaturki'yeyken onun saati belliydi. Dört horozu. Horoz öttü mü saat dört olmuş. Saat gerek yok. Horoz öttü mü beş horozu. Bak geç olmuş. Yatma zamanı gelmiş. Onunla ötüşleri de saat de böylece. Neden? Arşa'da melek var. Arşa'da melek var bir tane. Horoz şeklinde nurani olarak. O öttü mü ondan o zaman ötüyorlar böylece. Ötüyorlar. Şimdi horoza bakınız. Tavuk da var ama horoz daha cezbeli horoz. Horoz daha cezbeli. Horoz bir öter. Öyle öter ki horoz ne ötüyor, ne yoruluyor acaba? Ondan tat alıyor. Ondan feyiz alıyor muhteremler. Feyiz alıyor. Horoz böyle başını kaldırır böyle, dikilir böyle. Mest olur horoz böyle. Cezbeye girir böyle. Öter, öter, öter, öter. Cezbeye gelir, başını kanını çırpmaya böyle. O nasıl cezbeye geliyor o anda böyle işte. Mesela bülbül. Konar dala saatlerce öter. Neye yoruyor başı başına? Başı mı ötüyor? Yok yok muhteremde. Eğer bir şey almazsa ötmez o başına. Ötmez başına böyle işte. O da manevi gıda alıyor. Ruhsal gıda alıyor. O da o anda aşka cezbeye giriyor onda. Öyle cezbeye giriyor. Ve Allah-u Teala zikrediyor muhteremler. Bir gün Nakşibendi Hazretleri Allah rahmet eylesin bir yere giderken yanında cemaat da varmış. Bakıyor buyurun bir köpek. Köpek yere yatmış sürtüştü. Köpek böyle yatıyor da böyle eşiğini böyle köpek şey böyle yatıyor da böyle şey. Geliniyor. Da bakanlar acaba köpek ne yapıyor böyle yerde böyle hasta mı ne oluyor derken o mübarek Nakşibendi Hazretleri muhteremler bir aşağı geliyor. Ya Rabbi ben bugün gibi seni zikredebilirsem diyor. Bak. O anda köpek cezbeye gelmiş. Köpek cezbeye gelmiş anlatırlar. Cezbeye gelmiş böylece. İşte bakın hayvanlarda özel kuşlar, horozlarda dağlar, taşlarda akan sularda esen yerlerde dönen dünyada dünya dönerek öyle Allah zikrediyor ki dünya o andaki nesi çıkıyor dünya böylece. Allah'ı zikrediyordu her biri. Hatta örnek verdiğim baştan ahşap binalardaki o tahtalar bile bazen böyle. Her zaman olmaz böyle. Bir çatır yapar ki böyle çatır çatır yapar böyle. Kuvveti yapar böylece. Genelde muhtemelenlerin tesbihleri, zikirleri arı uğultusuna benzer biraz da. Hatta meleklerin zikri de melekler Allah-u Teala tesbih eder melekler de. Onları meleklerin zikrini duyabilen kişiler onların zikrini sanki bir arı sesi şeklinde duyarlar böylece. Tam onların sözlükleri, lügatları başka onların. Öyle Allah zikrederler. İşte bakınız bir kelime anlamı bu. Ettehiyyatı işte bu muhtemelen bak. Ettehiyyatı bu işte. Ettehiyyatü lillah bak. Bütün varlıkların bu sözlü ibadetleri, zikirleri, tesbihleri Allah içindir, Allah'a mahsustur. Onun hakkı ona aittir. Ettiyatü. Eğer ettiyatü'nün bu tek kelime anlamı bu kadar geniş kapsamlı olmasaydı Allah'ın Resulü Allah-u Teala'ya böyle selam vermezdi muhteremler. Değil mi? Oradan bu şekilde. O Allah'ın Resulü o makamı mukaddeste ettehiyyatü lillah dedi böyle şey. Bütün varlıkların zikrini tabir işitir muhteremler. Hatta çünkü evliyullah da işitirler. Bir evliyullah böyle oturuyor bir yere o da işitmeye başlar, etrafına işitmeye başlar böylece. Ve salavatü salavatta bedeni ibadetler. Bedensel ibadetler. İnsanlarına, meleklerine bakınız, kuşlarında o kanat çırpmaları da yerde gökte bütün ibadetler, beden ibadetler bunlar da hep Allah içindir. Tabii hiçbirine boş anı yok. Ve tayyibat, tayyibat bu yalnız işte insanlara mahsus ibadet bu şimdi tayyibat. Bu nedir? Mali ibadet. Mal yaptığı ibadet. Bu insanlara mahsus. Meleklerde yok meleklerde. Onunla da para yok meleklerde. Ne alırlar ne satarlar melekler. Hayvanlar da o şekilde hayvanlar da böyle. Hayvanla bulduğun yer, sahibi verirse yer, onlar bu şekilde. Bu mali ibadete yalnız insanlara mahsus. Gerçi mal Allah'ın aslında. Meleğe veriyor kuluna ama imtihan ediyor Allah'ta kuluna. İmtihan ediyor böyle. Kul bu benim diyecek mi? Bunu ben kazandım diyecek mi buna şimdi? O sana benliği veren kim? Aklı veren kim? Gücü veren kim Mevlam tabii? İşte bütün mali ibadetlerde tabii bunu da derece derece ayrılıyor. En üstünü Allah yolunda olanlar fi sebilillah yani Allah'ın dininin kuvvetlenmesi için yapılanlar en üstün sevabı bunda. Fi sebilillah deniyor buna. Fi sebilillah kimilerin Kur'an'da örnek veriyor buna Allah Teala buğdayı. İnsan yere bir tek buğday tane atıyor. Tek buğday tanesi tohum yere atılıyor. Bu Allah'ın izniyle tuttu. Allah bu hayat verdi mi? Tabii bunlar hay ismiyle fışkırıyor. İnce filiz çıkıyor. Uzuyor. Mevlam bize şöyle buyuruyor. 7 tane başak verdi. Kabul ediyoruz. 7 başak verdi. Her başakta da 100 tane oldu mu ne yapıyor? 700 bak muhteremler. Adı cemaatimiz dünyada her şeyin bir örneği var bakın. Her şeyin bir örneği var. Bu ümmeti Muhammed Allah'ın lütfu elhamdülillah bizler ahir zamana bırakıldığımız için ahir zamana. Tabii ahir zaman dengelerin düzenin bozulduğu zaman. İnsanların azdığı bir zaman. Hayanın kalktığı, yatak kıyafeti yolda gezilen bir zaman. Haram helal bilinmeyen böyle gaflet zamanı. Elhamdülillah Allah'ın bize rahmeti bize sevabımızı Allah'ta birebir vermiyor. En aşağı biri 10, biri 50, biri 100 artıyor. Peki nasıl veriyor? Nasıl Allah bunu çoğaltıyor? İşte Allah bize örnek veriyor. Buğday muhtemelen. Buğday bak. Mısır tabi onun gibi. Arpa onun gibi tabi. Şey. Yere atılıyor. Bir tek buğday atılıyor. Yere tek buğday atılıyor muhtemelen. O buğday tabi çatlıyor, şişiriyor, ona fışkırıyor. Özünden çıkıyor. 700 tane buğday oluyor böyle. Sapı samına o bedava ayrı o da böylece. O da ayrı böylece. Bir de sadakayı cariye var bakın. Bir de sadakayı cariye var. O bundan da üstün. Yani bir insan Allah yolunda din için öyle bir şey yaparsa ki eğer on devam edecekse o şey buna ne deniyor? Sadakayı cariye, cari akıcı devamlı. Bu da neye benziyor? Bu da meyve ağacına benziyor. Meyve ağacına benziyor. Buğdaya bir kere 700 tane veriyor ama vuruyorsun o tırpanı oraya kesip alıyorsun. Bitiyor bir kere de böyle. Ama meyve ağacı öyle değil meyve ağacı. Böylece. Mesela derin bir kiraz ağacı şimdi. Erik ağacı mesela değil mi? Bir çekirdek. Bir kiraz çekirdeği aslı. Aslı bir erik çekirdeği Mevlam ona hayat verdi mi ağaç oluyor. Koca ağaç oluyor. Her yıl yüzlerce, binlerce veriyor. Her yıl veriyor böylece. Bu da nedir? Sadakayı cariye. İşte Peygamber böyle buyurdu Mevlamıza. Ve tayyibatü. Mali ibadetlerde Allah mahsus onun için veriliyor. Kul dünyada Allah için veriyor ama aslında dolaylı olarak kul bunu kendine verirken aslında. Yani Allah'ın veren gene kul kendisi. Burada bir niyet meselesi, dünyada bir iman meselesi. Yani ahirette iman meselesi bu işte. Ki mahşer günü bu benim karşıma gelecek de bir iman meselesi bu. Aslında kul bir eli veriyor, bir eli alıyor kulun kendi kendine. Neden? Yarın mahşer gününde gene kul kendi alacak bundan muhtemelen. O zaman tabi ne yapacak kul? Değil mi? Ne kadar sevinecek. Ne kadar kul sevinecek o anda. Bakacak ki işte filan zaman şu hayır yapmış, böyle yapmış, böyle yapmış. Oraya geliyorlar. Kalan dünyada şöyle gitti tabi onlar. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Allah Teala böyle selam verince Allah da peygamber cevap verdi Allah peygamberimize. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Ya da bir okurken namazda şöyle güzel okuyalım inşallah. Tane tane okuyalım. Acı etmeyelim inşallah. Esselamu Allah buyurdu. O selam, selamım. Yani selamet. Selameti dareyn deniyor buna. Dünya hayatı kapsayan bir selamet. Öyle ya. Her şey Allah'ın tecalliği. Kabir alemi, o da Mevlamızın. Mahşer, Mevlamızın. Sırat, Mevlamızın. Demle bak. Esselamü, Allah'ın selameti bakınız. Dünya ahirette, aleyke, sana olsun, Allah buyurdu. Ey nebiyyü, ey nebi zişan, ey yüce peygamber, nebiyim, peygamberim, selam sana olsun. Daha, ve rahmetullahi ve berekatühü. Bak. Allah'ın rahmeti de berekatı. Berekat. Berekat bu da çoğul olarak geldi bakın. Rahmet tekil. Selam tekil geldi burada. Berekat burada çoğul olarak geldi. Berekat da devamlılık. Yani bu İslam dininin devamlılığı anlamına geliyor. Mani devamlı geliyor. Allah böyle buyuruyor peygamberimize. Ey nebi zişanım, selamım, rahmet bereketlerim hepsi sana olsun. Mevlam buyurdu. Peygamber ne yaptı orada? Tabi peygamberimiz bütün varlık adına gitti oraya peygamberimiz oraya. Peygamberimiz orada sevilmedi buna. Ne dedi peygamberimiz? Esselamı ya Rabbi o senin işte o selameti dareynin. Aleyna aleyye olsa bana olurdu. Aleyna mütekellim ve gayri deniyor buna. Aleyna bizlere. Peygamber böyle burada bizlere olsun. Kim burada bizler? Bütün peygamberlere. Onlar kardeştir peygamberler. Aleyna ya Rabbi o senin selam selametin. Aleyna bütün hepimiz olsun peygamberlere. Peki ne olacak diğer insanlar? Peygamber unutmadı bunları da. Şöyle buyurdu. Ve ala İbadillahi salihin. Allah'ın ne kadar salih kulu varsa hepsine. Ya Allah'ın bitmez ki nimeti. Allah'ın rahmeti sonsuz, sınırsız. Nedir ki böyle şey? Mesela güneşlenmek. Bir hastanın ihtiyacı var güneşlenmeye. Ama efendim ben güneşleneyim, günün enerjisini alma. Bu kıskamaz güneş enerjisini. Güneş, enerji herkes faydalansın bundan böyle şey. Bir güneş altı, bir madde alt tarafı böylece. Allah'ın rahmeti sonsuz tabii. Şimdi namazda biz tabi bunu okuyoruz muhteremler. Namazı okuyoruz. Şimdi biz ne yapalım namazı okurken bunu? Esselamu aleyke eyyühe nebi derken buradaki aleyke'deki ke, kaf yani arşa bu zamirdir. Muhatap zamirdir. Sana anlamına geliyor. Esselamu aleyke eyyühe nebiyyü. Ey Nebi Zişince Peygamber, Allah'ın sana selam olsun derken ne yapacağız? Aklımıza Peygamberimizi getireceğiz muhtemelen inşallah. Getirmeye çalışalım inşallah. Yani burada namaz kılan herkes burada namazda Peygamberimize direkt selam veriyoruz muhteremler. Son fukahalardan biri vardır, İbn-i Abidin diye. Son fukahalardan. Kendisi zamanında Şam mütüsüymüş. Zamandaki Şam mütüsüymüş kendisi. Bu şöyle buyuruyor kitabında. Ben diyor namazda eyyühen nebi, aleyhiyyühen nebi derken diyor, yani peygamber sen verirken o anda peygamberi göremesem o namazı iade ederim ben diyor, bak muhterem der. Nasıl namaz kılıyor, bak kılıyormuş böyle işe. Etiyatı okurken Esselamu aleyke eyyühen nebi derken peygamberi görüyormuş o anda böyle. Öyle peygamberi selam veriyormuş. Eğer peygamberi göremezsem o namazdan kalkıp tekrar iade ederim o namazı buyuruyor. Tabi böyle namaz kılana var işte bu şekilde. Şimdi bir de burada şu var, şimdi aziz cemaatimiz, yani ne kadar sevinsek, şükretsek az, Allah'ın sebebi elhamdülillah şu dini bizlere muhteremler. Nedir bu da bakınız? Ve alâ ibadillâhi sâlihîn kelimeleri. Allah'ın ne kadar salih kulları varsa hepsine de olsun. Ne? Allah'ın selamı, rahmeti, bereketleri bakınız. Bunu kim söyledi? Önce Allah'ın Resulü söyledi. Hatem Bey'e söyledi. Miraç'ta bak. Bu kabul oldu bende. Ondan sonra dünyaya gelen peygamberimiz bunu peygamber devamlı okudu namazda. 100.000 küsur sahabe bunu hep okudular. Tabi'in tevbe okudular, bunu okudular. Hala bugün Kürt ne kadar Müslüman varsa ki elhamda 100 milyonu aşan, yani ehli namaz, ehli sara kişiler bunu namazı okuyorlar. Tabi kutuplarda okuyor bunu, yediler okuyor, kıtır okuyor, evli okuyor. Ne diyorlar? Ya Rabbi senin selam, rahmet, bereketin bütün salih kulları olsun diyorlar. Şu anda namaz kılan çok yeryüzünde. Daha ikindi olmayan yerler var. Öğle namazı kılmayan yerler var daha yeryüzünde. Akşamı kılan, yatsı kılanlar var muhteremler. Hele Beytullah'da Kabe'ye muazzamı hiç namaz durmuyor. Devamlı tavaf ediyor, namaz kılınıyor, dua ediliyor. Bizler inşallah Allah Teala'nın salih kulları isek, bak bize geliyor muhtemelen. Kabe'den geliyor, Medine'den geliyor, Kudüs Meşri Aksa'dan geliyor, Şam'dan, Yemen'den geliyor, Çin'den, Amerika'dan geliyor. Kürriyaz'da devamlı namaz kılınıyor. Nice evlullah var, salihler, aşıklar var, hastalar var, yetimler var, dullar var, neler var? Bize devamlı geliyor bak bu teremler. Hatta bizler gece uyurken de namaz kılanlar var. Kimi teheccüd namazını kılar, kimi anda akşam vaktidir, kimi de ikindi vaktidir tabii, kimi de sabah namazı vaktidir ama namaz kılınıyor. Kabe'de namaz kılınıyor sürekli. Bir de yatarken de Allah Teala'nın salih kulları isek bir de sürekli geliyor bak. Yan geliyor böyle şey. Hem 100 milyondan bize geliyor böyle şey. Peki kim ne Allah'ın salih kulları acaba? Ölçü ne bunda? Bir kişinin ruhaniyeti nefsine üstünlük sağlıyorsa, nefis var bizlerde, onun istekleri var tabii. Gazap, öfke, şehvet, hırs, ihtiras böyle gibi şeyler. Kişi bunları zapt edebiliyor, frenleyebiliyor. Kişinin ruhaniyeti üstünlük sağlıyor buna. Kişi ibadetten daha zevk alıyor. Namazdan daha feyiz alıyor. Allah'ın daha feyiz alıyor kişi. Günahtan sakınıyor. İşte bunlara ne deniyor? Allah'ın salih kulları deniyor muhteremler. İşte peygamber bunu okuyunca Miraç'ta biz namazı okuyoruz elhamdülillah. Sonunda kelime-i şehadet getiriliyor. Cebrail aleyhisselam getirdiği için. Ne diyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyoruz. Bir de kısa bir anlam vereyim inşallah. Bunu biliyorsunuz gerçi ama. Eşhedü bakınız. Eşhedü ben şehadet ediyorum. Eşhedü ben, neşhedü olsa biz olurdu. Eşhedü ben şehadet ediyorum. Yani şehadet, şahitlik ediyorum. Şehadet, şahitlik bir insan ya gözüyle gördüğüne, ya duyduğuna, ya da kesin olarak bildiğine. Bir şey kesinse o zaman kişi şahitlik yapabiliyor. Ben şahit bulunuyorum ki en şuna ki La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Yok. İnsan kendinden başlamalı, kişiden başlamalı. En üstün varlık insan. En mükemmel varlık insan. Peki insan ilah olabilir mi? İnsan kendine baksın muhteremler. Bir başımız ağrır, dişimiz ağrır, hasreti gelir, içimde bir sıkıntı gelir, bir darlık gelir, uykumuz gelir. Abi yorum, tuvalete gideriz, çıkamayız, orada sıkılırız. Bu insan ilah olur mu bu insan? Olur mu muhteremler? İnsan neye gücü yetiyor? Neye insanın gücü yetiyor? Şimdi deprem oluyor, insan nasıl kaçmaya çalışıyor? Dur depreme de bakayım. Kimsin sen bakalım? Hadi ya. Hava bir eser, kuvvetli bir fırtına koptu mu insan korkar. Gök gürler, insan korkar. Şimşek insan korkar. İnsan kendine bakmalı. İnsan nedir? İnsan aciz mi? Aciz. İnsan sıfır muhteremler. Kimse yok elimizde böylece. Görüyorsak Allah yatmış gözümüzü. Duyuyorsak Allah yatmış şimdi duyumuzu. O yatmış bunları. Peki biz insanlar böyleyiz. Peki ama ne yazık ki, yani ne kadar yazık mı yazık ki böylece bazı insanlar ne yapıyorlar? Bazı insanlar aşağıda ilahlaştırıp putlaştırıyorlar. Ölmüş bunu böyle. Hala var, devam eder bu böyle. Bu devam eder bu şekilde böylece. Zavallı insanlar filan kişinin ideolojisini, onun rejimini, onun görüşünü, onun inancını, onu putlaştırma, ilahlaştırma, büyütme onları, onlara tapınma Allah korusun. Olur mu olmaz mı? İnsan böyleyken peki başka ilah olabilir mi başka bir şey? Ağaç olabilir mi ilah? İnsanı baltayla kesiyor, dese kesiyor insanın böylece. Su olabilir mi? Olmaz mı? Dağ olabilir mi? Olamaz bu şekilde böylece. Ay, güneş, yıldızlar. O da Allah'ın emri musahhar, Allah'ın emrinde böyle. Hele dönmesin bakın yörüngesinde. Haddine varmış bakalım böylece. İşte bakın ne oluyor burada. Eşhedü en la ilahe illallah. Önce nefi deniyor buna. Buradaki lam nefi lan burada. Eşhedü ben kesinlikle biliyorum, inanıyorum ki anlamında en şuna ki la ilahe illallah. Allah'tan başka İlah yoktur. O'dur bizi yaratan, O'dur bizi yöneten, O'dur Rabbül Alemin, O'dur yerin gün hakimi, O'nundur böylece. Ve eşhedü, yani aynı şekilde yani şahit bulunuyorum ki, enne Muhammeden, Hazreti Muhammed Aleyhisselam nedir? Abdühü, burada hü zamiri Allah racidir, Allah'ın kuludur. Bak, böylece Allah'ın kuludur. Neden? Çünkü Hristiyanlar, Hristiyanlar tapındılar. Haşa Allah Allah ol diye böyle şey. Abdühü Allah'ın kuludur. Ve Resulü Allah-u Teala'nın peygamberidir. İşte bu denen cemaatimiz emin olun etiyat anlamını tam anlatamadamaktan böylece. Yani özün özü kısa bir şey anlatmaya çalışayım böylece. Yoksa anlamı çok ama çok daha geniş, çok daha geniş. Yalnız şunu hiç olmazsa bilelim ki namaz okurken etiyatı öyle basite almayalım böyle. Aceleye getirmeyelim. Önce kul Allah'a selam ver Allah, kul Allah huzurunda. Sonra kul peygamberine selamlaşıyor bırakın böyle. İnşallah daha bir inşallah çalışalım. Lillahi Teala Fatiha.